しめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の Eu o tenha pianz Yarizan, não é? Balé! Amarra a última camada. Ministro Yarizan e trem legalou. Vamos cheio a Yabina no Yarizan. A Yarizan a cani tritima que lecue henan. Pius manba panze Yarizan, não é? Atuani não xa xa caiter da binkin. A Yarizan na bankin. Caia na webgarena o bojian rasaquina que o nato an não carapcan. Herchen eu e armatima nan. Balam rola barambar o cara a dawe hitch cartenacan. اما جواتا اوه اکا بی هر نومان نپیش برکی اکا بی بین اوه نازانم آستی هیتی روش منکمان چونه بلام اگر یو هیستر کهوین بله تنانند اگر هش برد نوش بدز نینین اوار رگمان پیدری اندامی تیمه کب گرنین و دوباره حول بین بوی اگری سر کهوتن پیش به اوه عبسته دی توانه رینا کتمان پی نشان با او کاتب ریارین اگر اوه من لتیمه کمان بوید یا نه جان جان وادیار ارکه کن من گوراو زور چاکا کوای وادست بیکم وای اما چیا اما زور مزنا اگر همو یزکم بکر بیانم اتوارم لما زیادر برز بمو جماری پیوانه ایم 16 مترو 80 سانتی متره یک دو لچه درو کنگه جمار بیوانه یکی منیان شکن تو غلیل ماویه چنی آستکه برز بو گیتوه براسی سرسام بو بیوه بلام سر رای ویجا گر همو یزکن بکر بیان ماو ناتوان بمزیر زور باشا با دوباره که نوا استما وازنه هلیلم کاره تایی بیتوه دنیا یک جاری تر دنیا یک جار دی لطیستک سر کوتی بازی که باش بو ابور اوانه تنیا منو بوی گیپیم ابینن ایو با پی پیویز به هیزن بلام تنیا او ماوه هر کسی او اوورزش دانین که تیا بجداری اکن همو اوورزشان ازانی که تیا بجداری اکن توانی من هجدانی هم بزانینو با پیسر کود نکن من لوانی ورزشی که دیکن زیاد بویا ایم جبی بزانین چی تیه گشتم نخیر اما خرابه چی بوا اتی مقی گیسی رو نو حو کارکان بدا زیهن آوا کوایا اوان تانیا پیویستیان با کارتی بشه لکناری دریاو الکسانداری تی ببختا لماوی هفته را بردوا چند مشقه که تون من کردو با پیو خو من آمده کردو با پی دو خیستای تی مکه گینس رو بید دو ران نابی اگری ایم بید ابی بی بی نوا ماله تنها سر کوتن اما خراب نیا چاکا دهی بابری سرطا بیاری بوکسین دست بیاقین ادگر رنمو باش و نکلی و یادی هونه را تایی بطیقی گوهینی خیره اواتوانه لیانکی خوی بگوازیتا و بکسی کتر دست بیاقین اما خیره تو بلیل نزی که و شرکات اگر یوی نزیگ نبمو اوات واناقی وکو نردره و بیسوده بی بوی بدری جایی کن خری که پراسنی خویه بی اگر لنزیگی شرکم اوکات یوی نبی خودری گورنی خراب کرد آفرین امشی و نسراوی لسر زوی گورو پانکه لنخش پیگاتو و کپاو پشتینی نکاتو هیما یوی که ناتوانی جگر لنیو گورپانه که هونه رکی انجام باد. اما واته اوه که ونده به هیز نیه وکو دیارا. اما ایش رکا بره که هرگیز چهانی امنیه. باری براو بو، توانی سر کبه. باله! براوکا، رودریوت! براوکا، چیسا؟ باله! استاسی براو منه! لروی هزی جسته ایو. ام شش دانه زور بیز. هری که دوخه که خوشتره بی. کورینا، ایو چی تل لاری اکه بزاری نکن. من اتوانم اوی تل استو بگیرم. باشا، راوستو! من بیا زارم لوی گل فرمانکانی تو بگرم من چی تر بایستی خوام رفتاره کم تو کلا حرکه دیما بروینه دروا با دروا؟ آیا تو پی وای امه لگارپانی سموی؟ من بیا زارم لیاری کردن آیا تولیه رو بود کشم نبریه وا؟ بستا بو بو بو تو ریکوت نکه یما پیشه لکی باشا پیم بله تو اتوی بگره تونی و بندی خانه گرنگ لیه بلامه وا من بیا زارم لوی کامیاری پیسف کم ایا وش پیتان وانیا؟ اگر یک بگرین، آوات وانین آم بین رخله نابرین. پاشال کشته که بکاریانی نو، لب درگیر روی نداره وا. اگر خسی چرگا پی نداره بله نوکات سزار. ای پیشتریم مگا در نکرده وا. بله، مگا در نکردم. ایا وگم جای پی واو که من نایکوشم. باشه، چی تر نوری منه بجداری کم؟ بوستن، اما زور ما ترسی داره ایمه ناتوانیم بلنگاریم جوره کسانه بینه و نخیر، بوستن، ایمه شرکه نگ ایوه پیشتره مشتک من رون کردو تاو اگر ایمه هر نومن نمان توانی هش براو بدست بینین او که تا توانن ببی هیچ شر کردنی بکشه نو او تو براسته، ایوه بلین ایوه تنک ایمه شرنکین وانه بو ماله، نگران ما بن او پیاوه، وزه ایکی هیلوانی تر زور به هسترو. به پیو قصانه بید که به یک تریانوت او بدل نیایو او کسا یکی که لسر گورکانی نیو یاریکا اتوانم پرسیاری بکم او پیاو مرد بلام ای چی سبارد بیاری سوموکا؟ او ببراو دانیم بلام ایما برر من نیابو که که لو یاری بجداری بکد بلام تو پیشتر بود من لیاری سوموکا بجداری اکم گرگ نیا او براو ایبا که دانیم اتوان یکی لو کسانی پشتوا ببراو دانیم چاکا، لگل توما، برنوه لیاری سومو بو تو دانه چی؟ من آقای؟ من؟ بمشوه ایمه چوار سرگوتن من هیا یستاش، به هشت یاری زانه و رکابری هشت یاری زانی ترکین لیاری خوالادان لطوب او هشت یاری زانه حل بجرن که بجداری اکن چون که من پیشتر تیمکم آماده کردو بوسا انجامکا چون دیاری اکری؟ اوش به سرکوتن بو همو اندامانی تیمکاش مانه کرد؟ بله سرکوتنی بو همو اندامی تیمکا واتا تیمکا به یک جر هش سرکوتن بده زیند استر رونا کوایتو بنیازی اما بوه اگر شکز به هر اندامی که تیمکی بینین گرنگی بلایو چون که واتوانه به تنها لیاری کبراو بی رای زرو چوار دوره درندکی من راضی نیم باو اگر پیوست بکه هج یاریزان حال بجرن او پیوستان با دو یاریزانی تره بیو تو من برنگاریم کبره نب مو نتوانم هریستا لیره روم بلام که تیاریگه دست بیه که اتوان بان قز خودتان دور بخنه و او که تا گلتوان لگلا مکه اینو بینی که به پیش اصاد چی بو اگر او تو با بریم بکوید او آمرین تنها بو زنیاری تا تو پیکی اصایی بکاره اینی بلام لگل بکاره نانینین لوانه ببیت همانه و مشکنینی کمی پیش استاوش اما سودی نیا باشتر وای رچول کم ابم بوره برزم بلام منامه بمرم کمی بوستن هر استبیل رگه اکی نوا اما خرابه تنها شجیری زن ریزکی موتوا بوه ایمه ناچارین دو کزلو کسی بیسودان حل بجیرین خو منم کرا اکی نگر جیان من لسر لیواری مرگیش بی ابی تنیا بو یاری زنان بجداری بکن که آمادن کیاشا نبی اگر باشا جاری زن و بجداری بکن راستی را گریم نیا بلام نتوانم رگتان پی بم او کارب کن ابی تنها به هج یاریزان و بجداری بکن اگی نایی با چی دو مالتان کرد با پانزه یاریزان و بجداری بکن پیم بله قصه کردن لگل کارکتری که نیو بیاره کلوانه بیسود به بلام آیا بو بو با هاورو نبو چی کردو اتاو کشاینی او به کبم ریپیم بله دزینو دست دریجی کردنو کشتنو فراندن هرو های انزا تاوانی دیکش لسری سلمن راو ایمال جیانیشی راستقینه و دورگی چاو چنوکا کن که ایمیستا لسرین لجیهانی راستقینه هم بونی هیا ام میاره لجیهانی که راستقینه بر روا چید اشکرا کردنی ام زانیاریا بو او یاری زانانی کوا ازانی لنیو یاری که آیا کاری که قدق کراو مو بابا کجرا چون که ام ریکوت نی بزانو ام کسیش کنای رایزرا یکی که لسر گورکانی نیو یاری که واتا ام امرو فیکی راستقینه یکی که لسر گورکانی یاری که یکی که لو کسانی که هم یاری دروز کردو کواتا بو بابا چطکانی دی که کسیاتی که راستقینن بر یاری سیداردن لسری اندراو بو بو بو تنهای ساکانی نبزن بلکو هولی یا هلیش بیت بو امردن بر یاری که دروز بوله برن برو کاری ایره جیهانی راستقینه ها؟ بله او راست هرگیز پیموانه بو بلکو هرگیز ببینیشم نه هد باش اکواتا اوشتا گرنگ بیش شوه چون کم درگه با تاواتی لگل جیهان دو راو با هموش یوه نه نه کمی باسا اگر اما جیهانی راستقینه بی باشا اما واته اوه که جین لیره ایلی دوگه چاسو نوگه کن؟ جین؟ کواته بام شوه یا کواته اگر وابی تو گونی باله فرمان پیکراو که بزین با توانی ایتو اوه باو کشه بو فرمانی بابی کرد من امکاره ناکم من نامه ایلی را بمرو من ایجک شمو بابروین بابروین برو ولی بابروین بوستن کشنیا بابروین بلا مکر برو نتوانی یادی بکین ایو اتوانن من بسی کس دانین من او کارا کم کتوی که بوی پی موابه ام کارا رگ پی زور راستا کشنیا استا هجی عریزان لبرم بل هجی عریزان استا هجی ازاکان تن برو نکبا یاری که به یاریزانی لدره و دست بیگاتو حاو یاریزان لنه او یکم تیم که هیچ یاریزانی که نامینه او تیمه داره اگر هر یاریزانی للاین یاریزانی تیمی برانبر توبکی برکوه دور خریده ویا بیا برواتا دروی گوره پانک بلا ما فیوتان هی یک یاریزان بگرنه او با نو یاری که اویش با اتینی وشی گرانه او اگر توبکا برشتی بکوه لدره و یاریگا که ببی اوی بر یاریزان کوه او تیمی برانبر توبکا با دسته اینه استاش گرنگ ترین خال سبارت باوی اصحانی که پیوستن با درخستنو یاری زانیان نه او پش ده بسه با سیستمی سرین بونم نه اگر تو پی به هاویش متی پی برن برو بر یاری زانی عیب کهوه تو بگره توا و پاشن بر یاری زانی بیب کهوه لهمان تیم پاشن برزوی کهوت او که تا یاری زانی ایو بی دور اخره توا لیاری گر بلا مگر یاری زانی بی توانی تو بکا بگره توا او که تا یاری زانی ای امینه تو راستا بلا مگر تو بکا به هاویش مو بر یاری زانی ای کهوتو لتی پی برن برو گره و و بر یاریزانی سی که و لطیمو پاشم برزوی کود او که اتتن های یاریزانی سی دور اخده تا کوا آیا اگر یاریزانی سی توپکه گیر توا آیا اما واتر اوه یاریزانی ای دور اخده توا راستا بوستا مچیا ایچ بر سرکتان هیمی اگر یاریزانی لدر و توپکه بکشه به یکی لطیپی برانبر بیگو من تنها یک یاریزان اتوانه بگره تو بو ناو یاریگا که اویش باوتنی وشه گرانو بی خوشحال بوم استاش باید یک من دست پیب کن اما دبن دست پیب کن ایوه اتوانین یکم جولب کن و دیار زور متمنه بخوت کوایا ام سلاو بچوکی من ورگره یا او دوره بله و دانه کود اما چاک بابم شیوه بردوان بید بگره چاکا و انواره دوم دانه چی؟ اما زوره سانه دور باشه سا اماده ببو درشون چی؟ او چی ود؟ من یه سخوم اماده کم باش کس هنان به ایو اما خوشه به وایا همو حوله که خوبه اوه او با یک دستو پک ای وسن زور باشه کواتی ایسا کاتی هرشی پیچوانه او لدودو اواسه ای ای ای ایجه اما خیر آیا آیا اتوانم خومی للاهم محالا اتوانم بگر موجیانی خوم پاریزم نخیر هر ایسا ورینو اسپیه باش کشی کی نیابو؟ گاری نول درو یاری گاکه. تیغ عیشتم لیت. اتوانی شو نکی خوی لگال. ام دو درندانی انب گری تو. درندانی انب کبتاتی بونی نما. اما او آگینه ک گاری نو خیالی کردو. کاتی هر شکی رایزری بینی. لوساته هستی بچی آوازی نیوان خوی ورکا برکی کرد. ناتوانه بشیوه که احسان لویا نخوی در باز بگات بویا محالا لکات یار یک یبشو باتو بگره دوا او کتایی بیادوا درندکا نینکی تایبت با گورینو دور خریتوا وایا؟ بله، کاری گورینو که لرگی نینو کرا بویا هیچ احسان نبزنده بلام گورینو تنها توانی لرگی وشی گرانو و بگره تو بونو یار یکا گمجا، آیا بمشیوه کتایی بیه؟ چاکا بای سر دست بیب کنو او توپ زور خیره او امان زور خیران من نتوانم توپا کن ببینم سگیره لپشتوا اما قرصا هر وکو توپی بالین قرصا بگو من کاریگری هیزاری ابه اوزه که لسر زیا کردو باو شوهی للدانی که کشونده خوی پارست یوه چهر سریب کنیسا من باشم نزیگ مبنوا اگر یاری زنه نتوانه بردوان به لیاری کردون او کهتا به دوخراوی دهنده واتا لنو یاری گاکو لدر ویشی نتوانه یاریب کرد اماش تن بباشی لبیر بی تو باشی بله، بلان به تواوی تیکیان شکانم ای هاوار، لروی توانای شر کردن و هشتالوان بیسترم بلان کاته، باسی بنارت یکان بکین وکو سوچیو کردان وکان لو روو لمن باشترن ماوی کی زور بسرم کاته اتیا پریو کتیا بمشی ویا همو هزکم بکار بینم لوانی استکاتیا و بیل سرطا و مشنکم لبیرم نیلم چند سالی دوائیه مشقم لسر بنارتا کان کرد بیت اگر بتوانین همو یاریزانا کان با تاک تاک دور بخینوا ببی اوی توپکا بدور رینین کاری که باشه تکه باشه توپا کان پیو براست اگر بان جیگان با کار بینه او کاتا توانه توپکا بگرنی تولدوی اوی لامان جاکی ایاد یستاش هولی او با کامی با جوشم بکه چون کارو کرون اما هموشتین یک شرد دتاو بابا دلی تو چاکا واسی ام دانش کو هشتا تیمی برانبر پینج یاریزان اگر ما فیگرانه وش هشمار کن ببا کارهنانی بانجیگام اتوانین پارزگری لباری هرش کردم کن پرسیارکم هیا باشا دوانی یاریزان لنو یاریکم ما بیتوا اتوانی وشی گرانه و بکار بینه لو کاتا توپکی برکوه شتی وانا بی چون کلو ساته ها جمار یاریزانه کانی نیو یاریگا کسی فره بی واتا پیشتر تیپکا دور راو بلام اگر یاریزانه درو یاریگا که بید اتوانه وشی گرانه و بکار بینه لو ساته ها که یاریزانه نیو یاریگا که توپکی برکه بی باشا ایسو که؟ بله تیگیشتم تاکو تایی هیالی نو او در نیان توپی به هزه هاویشه بمشی ویه به یاریزانه کانی جمار حوتو ششو دیناتوان توپکان بگرنو اوش نگی جوانو به اگر بختمان هبید او اتوانین یاری زنکان اجمانی شش و حول همان کارتا دور بخینه او تی کلبون او بهیز ایش تیو ابی؟ باله ابید اگر تی کلبون رگ پیدراو بید ای دابش بونج رگ پیدراو باله بمرج اجماری او یاری زنکان تینا پره کلنو یاری اکان گواته استاش نوریم نبو اوی دوباره هرش بکم او استالا بیا دوباره توپکا بگارنین او اگر بمانه توپکا بوستنین او کین نینه تایبتا که هن نرمو جوانا و دیاره وان زور مشکن کردوا بلا مگر رایزر به همو هزه که و توپی بهاویجه او تنها کین بز نابی بوستاندنی ابی آماده من بوی زیانیان برکوت لکاتی که بیانه و توپا کب گرن نوش کسی پی بیانن خوش دیوه اکریت کوایا ایوه زنن چون کین بکر بین اما جواته ایوه ایوه نامر بلا ما وگره تنها لکاتا بی اگر لشنی که حالا ندرین بامنی هاویش بیگره گون بیا بیشا اما سودینی ها راگا امریت بگه لکیوی اما مزینا او کنه که کرده سخفکه گون او تو باشی من زار زار باشم بلا مو هدیار نیا کام بکره نبو به حس کردی دستو سرم بلا مقا چکانم برگی لیانه که آن نگرد بلا با جاری دهاتو ای گرما استا گون زور بپروشا بکرانی دونه سکایی گا میچی نکی میچی نو ساکی نیما افترو کوئی نای که کوئی با کنو ماما دوکو نیمو تودو کازو نی کیته یکو نو واسره نای 身につけたもの抱え込んだもの